Teatr. Haide vă curată, imă, e ta jocătiună. Stuia dor trista iunaca potiulea ta. Мамо, само един юнак, само един юнак, мамо, не яде, не пие. Всички ядат, пият, мамо, само един юнак, само един юнак, мамо, не яде, не пие. Stoi inaugura duma Poturata. Майки разплакала, колко ли си горо земьо, сира си остала, колко ли си горо земьо, майки разплакала, колко ли си горо земьо, сира си остала.